Het is 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne claimen dat inwoners van de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson massaal hebben gestemd om door Rusland te worden ingelijfd. De percentages na de illegale schijnreferenda zouden vrijwel overal ruim boven de 90% uitkomen. Het proces is illegaal, omdat Rusland juridisch niks te zeggen heeft over Oekraïns grondgebied. Ook is er geen sprake van een vrije stembusgang. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring geeft om de gebieden te annexeren. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Die zal leiden tot de sterkst mogelijke reactie. Dat zegt von der Leyen in reactie op de gaslekken aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee. Volgens Denemarken en Zweden zijn de lekkages het gevolg van explosies en is er opzet in het spel. Het Boekenweekgeschenk wordt volgend jaar geschreven door Lise Spit. De Vlaamse auteur is bekend van haar debuut Het Smelt en heeft ook korte verhalen en poëzie gepubliceerd. Het Boekenweek-essay wordt geschreven door auteur en columnist Raoul de Jong. Het thema is Ik ben alles. De organisatie van de Boekenweek zegt dat de auteurs een nieuwe generatie schrijvers representeren die de literaire wereld veroveren. Alle tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK speelden vandaag gelijk in hun oefenwedstrijden. Oranje is ingedeeld in een groep met gastland Qatar, Senegal en Ecuador. Qatar-Chili eindigde in 2-2, Senegal-Iran 1-1 en in het duel tussen Ecuador en Japan werd niet gescoord. Het weer, het aantal buien neemt geleidelijk iets af en het koelt vannacht af tot ongeveer 6 graden. Komende dag nog enkele buien, af en toe zon en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Voor een jonge man die zich ontheemd voelt, heb ik het vaak over thuis. Ik wil achterhalen wanneer iemand zich thuis voelt, door voorbij begrippen als diversiteit en identiteit te kijken. Etniciteit is leuk voor moppen, maar zegt vrijwel niets over een individu. Niets over zijn karakter, niets over zijn dromen, niets over zijn weltschmerz. De nadruk op etniciteit creëert juist een afstand, een anders zijn. Toen mijn wereld groter werd, leerde ik pas echt hoe het voelde om een buitenbeentje te zijn. Diversiteitsbeleid dat zich blind staart op kleur en roots zal de ontheemding van een individu niet verhelpen, maar zouden zij die hoogstwaarschijnlijk nooit de last van een klasse hebben hoeven mee torsen dat ooit begrijpen? In andere grond was je opgebloeid. In andere aarde was je tot je recht gekomen. Tot leven. Maar je hebt je louter opgeofferd. Voor ons. Zoals je dat dagelijks voor Allah doet. Dit is de hartslag van Hizir Cengiz. Ik las ooit een stuk van hem in De Groene Amsterdammer over zijn moeder, over andere moeders. En ik was geraakt door zijn woorden die gingen over opoffering en gemiste kansen. Hij is correspondent Twijfel en dat vind ik een geweldige benaming. Zo eentje waarvan je denkt, hoe hebben we het al die tijd zonder kunnen doen? Ik stel me daarbij voor dat hij hardop aan het wikken en aan het wegen is in de hoop tot een antwoord te komen en dat het ook niet altijd lukt. En dat dan gewoon ook hardop durft toe te geven. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Hizir, fijn dat je er bent. Hoi Misha. Je bent correspondent Twijfel voor De Correspondent. Is het inderdaad zo dat je dan continu aan het wikken, aan het wegen bent? Ja, ik moet wel iets corrigeren. Maar het is niet, sinds kort niet meer correspondent Twijfel, maar gewoon een correspondent. Omdat ja, inderdaad, die titel noemde een oud hoofdredacteur of adjunct hoofdredacteur. Omdat hij vond dat ik onder andere heel twijfelend schreef. Ja. Inderdaad heel veel aan de wikken en wegen was. En tegelijkertijd schreef ik ook een serie verhalen over twijfelen aan God. En toen vond hij dat een hele goede titel en ik ook. Maar nu ik niet meer over God schrijf, maar nog steeds wel heel veel wik en weeg, vonden we die titel eigenlijk niet meer goed passen. Dus nu is het gewoon correspondent. Oh, jammer. Ja, maar ja, twijfelen blijft. Jammer genoeg. Het twijfelen blijft. Ja, maar twijfelen is toch ook iets heel moois? Ja, maar tegelijkertijd, en je zoekt naar hard grond of zoiets. Je wilt, daarom kan ik mensen die religieus zijn heel goed begrijpen. Je zoekt een waarheid waarin je kan vasthouden, ongeacht de omstandigheden. Is het moeilijk, die zoektocht? Ja, ja. Wat maakt het moeilijk? Ik ben dus religieus opgevoed. En ik zou ook niet überhaupt zeggen dat ik niet meer religieus ben. Omdat ik denk dat op het moment dat je religieus bent, je het eigenlijk nooit meer niet kan zijn. Althans, dat merk ik aan mezelf. Die angst voor tussen goed en kwaad die je mee hebt gekregen, die blijft. Ondanks er vrijwel niets meer overblijft van de overtuiging dat God, dat er een God bestaat, die angst blijft. Het zit echt op je harde schijf. Ja. Geloven was geen zoektocht van zoeken naar goed en kwaad. Geloven is jou vertellen wat goed en kwaad is. Het wordt je opgelegd. Precies. En ik had hier een paar dagen geleden toevallig met iemand een gesprek over. En nu ik dit wil gaan zeggen, denk ik, oh shit, is dit wel slim om zo in het openbaar te zeggen. Maar daar vind ik ook bijvoorbeeld moskeescholen heel lastig. Hij vertelde hoe hij zijn kind opvoedt, namelijk door samen de Koran te lezen. Mm. Maar tegelijkertijd hen aan te sporen om boeken van filosofen te lezen over onder andere geloven en over waarden die je terugziet in religie. Maar het lastige dus, en daar ben ik achteraf blij dat ik nooit naar een moskeeschool ben geweest. Daar wordt je verteld hoe het goed en kwaad is, maar je leert niet jezelf ontwikkelen en die waardes zoeken of zelf vinden. Zelf nadenken wordt eigenlijk niet gestimuleerd. Inderdaad. Als iets schadelijks of als iets engs gezien. Dat denk ik wel, ja. En tegelijkertijd, nu wil ik iets aan toevoegen. Ik ben niet tegen moskeescholen of iets, maar ik zou het zo mooi vinden als je kinderen juist leert van dat het een kracht van religie is dat je een ratio hebt die je kan ontwikkelen. Je kan jezelf vragen stellen. Je kan wiskunde begrijpen. Als je vanaf jongs af aan dat leert, in plaats van dat bepaalde gedragsnormen moeten, dat je het gebed moet verrichten, dat je vergeving moet vragen, dat vind ik enigszins jammer. Want vind je goed onderwijs dat het per definitie niet religieus onderwijs moet zijn? Nee, wat ik wil zeggen is dat het religieus is om jezelf te ontwikkelen. Om op zoek te gaan naar antwoorden, om vragen te durven stellen. En ook je te verdiepen in de biologie, in wetenschappen. Ik denk dat, ja, maar dan kom je ergens, wat ik dus altijd heel lastig heb gevonden, je komt dan bij de kracht van de mens. Juist omdat de mens dat blijkbaar kan scheppen, kan begrijpen, kan inzien. Zegt dat iets heel goeds over God. Maar dat gebeurt naar mijn mening dus niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Hizir Cengiz. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ontroerend, pijnlijk, liefdevol. Wat een mooi essay. Wat een mooie podcast is dit. Mooi stukje omdenken. Iets met een spijker en een kop. Hier, meneer Cengiz, raak geformuleerd. Heel ontroerend stuk. Zou willen dat ik in staat was zo mijn gevoelens te beschrijven. Waren herkenbaar. Het werd stil in mezelf tijdens het lezen. Mooi interview, Hizir. Zoveel dingen zijn herkenbaar voor mij. Nee, jij bent lekker inhoudelijk. Dank voor je scherpe vragen. Je bent zo goed. Een van de weinige columnisten waar ik meteen mee resoneer. Vol trots en bewondering dit artikel gelezen. Wat een talent heb jij. Hashtag Hizir Cengiz. Je bent actief op Twitter. Wat haal je eruit? Nee, ja, je leert wat een deel van de mensen bezighoudt, denk ik. Of je ziet wat een deel van de mensen bezighoudt. Je komt al heel snel achter informatie die ik niet zelf zou vinden als ik een krant zou lezen of iets. Of het zou veel langer duren. Ik hoor vaak het woord ontroerend in deze reacties, hè? En ik heb het zelf ook gezegd in mijn introductie. Ik heb een essay van jou gelezen waarin je schrijft over je moeder en over andere moeders. Ik vond het ook heel ontroerend. Hoe komt dat, denk je? Dat mensen het ontroerend vinden vaak wat je schrijft? Weet ik niet. Vind ik echt te lastig. Ja? Ja. Het is niet iets waar jij mee bezig bent. Van, ik ga iets schrijven en het moet raken. Niet per se raken. Maar ik denk dat wat ik probeer in veel van wat ik maak is pijn op tafel te leggen. Mm-hmm. En dan is er een kans dat het andere of andermans pijn lezers ontroert. Of luisteraars. Ja. Ja, het is de kwetsbaarheid, denk ik. Je durft heel kwetsbaar te zijn in je stukken. Ja. Heb je dat altijd gedurfd? Is dat iets wat heel natuurlijk voor jou komt? Om dat masker af te doen? Nou ja, voor jullie is maar een vraag of dit alles is wat je te zien krijgt. Mm-hmm. En, of maskers daar nog achter zitten. Precies. Ja. Maar ik denk dat, ja. Ik heb altijd eigenlijk, denk ik, wel persoonlijke verhalen geschreven. Of in ieder geval vanuit een persoonlijk vertrekpunt. Vanuit mezelf ben ik dan vertrokken naar iemand toe om hem of haar te interviewen of de verhalen die ik schrijf. En ja, daar zit sowieso per definitie, denk ik, kwetsbaarheid in als je jezelf op tafel legt. Ik denk dat het daarom kwetsbaar is, omdat ik heel dicht bij mezelf blijf. Of niet heel dicht bij mezelf blijf. Wat een leuk belletje. Het geluid van je jeugd, klopt het een beetje? Ja, het moet eigenlijk zo'n ijskoman die met... ik weet niet of dat in elke buurt gebeurt, maar bij ons had je zo'n ijskoman die met een wit busje door de wijk race en dan op een bepaald punt stopte en dan belde en een minuut later ergens anders stond. Het is een beetje een zwaardere bel, hè? Ja, maar ik kon die niet vinden, maar okay. Dit kwam het meest in de buurt. Want hoe was je als kind? Gevoelig, denk ik. Kwetsbaar ook. Ook omdat ik in een kwetsbare positie zat. Heel onzeker. Maar tegelijkertijd wel, en dat is dus het vreemde, blinkt ik blijkbaar wel uit in mijn omgang met anderen. Maar ook in de dingen die ik deed. En wat maakte die situatie zo kwetsbaar? Ja, als kind woonde ik in een gezin waar geweld aan de orde van de dag was. Elke avond als meneer thuis kwam, mijn vader, dan was er geweld. En dat heeft ja, een soort sneeuwbaleffect, denk ik, tot aan de dag van vandaag. Dat is echt al zolang je kon herinneren als kind, dat dat geweld er was. De eerste jaren van mijn leven heb ik in Turkije gewoond. En toen woonde mijn vader in Nederland. Hij werkte hier en wij kwamen toen hierheen toen ik ongeveer 4,5 was. En die eerste jaren dat ik me kan herinneren, herinner ik me vooral het spelen in modder in Turkije met autootjes en vrachtwagens. En met kuikentjes. En toen we hierheen kwamen, ja, werd het heel snel heel gewelddadig. En als je dan zo'n thuissituatie hebt, ik weet zelf niet hoe dat is, omdat ik dat niet heb meegemaakt. Maar hoe werkt dat dan als kind? Ontwikkel je een strategie om daarmee om te gaan? Weet ik niet. Ik vind het nog steeds heel lastig. En ook lastig om dit te bekennen. Omdat je hiermee eigenlijk iemand te veel macht geeft over jouw identiteit, over jouw zijn, over jouw zielenroerselen die je eigenlijk het liefst weg zou willen gummen. Maar ja, ik weet niet wat voor strategie ik destijds ontwikkelde. Ja, niet bewust natuurlijk. Nee, ik was ook veel te jong daarvoor. Ja. En jammer genoeg niet te jong om die herinneringen nog steeds te onthouden. En dat is het rotte, denk ik, aan herinneringen. Althans, als je een rotjeugd hebt gehad. De herinneringen uit je jeugd zijn het grootst, het levendigst. Liggen bovenaan de stapel. Ja, ik vraag het ook omdat je ook heel veel schrijft over identiteit. Ja. En wat je natuurlijk meemaakt als kind zijn allemaal dingen die natuurlijk ook die identiteit vormen. Ja. Dat lijkt me best ingewikkeld, inderdaad. Want dan heb je een identiteit gevormd. Nou ja, dat is een proces dat natuurlijk continu doorgaat. Maar daar zitten dus ook stukjes in die je eigenlijk, zoals je zegt, het liefst zou willen weggummen. Ja. Maar dus niet weg kan gummen. Nee. Hoe ga jij daarmee om dan? Begrijpen en jezelf vertellen dat het herinneringen zijn en niet aan de orde van de dag is. Dat het achter je ligt. Ja. En begrijpen dat er dingen dus zijn gebeurd waar jij geen invloed op had, want je was nog maar jong. Die inderdaad gewoon nog invloed op jou hebben. Accepteren dat het zo is. Je las ook een aantal regels voor uit dat essay wat mij zo ontroerde. Over je moeder. In andere grond was je opgebloeid. In andere aarde was je tot je recht gekomen, tot leven. Maar je hebt je louter opgeofferd voor ons, zoals je dat dagelijks voor Allah doet. Heb je dat voorgelezen aan je moeder? Nee. Ik heb dit essay ook uiteindelijk Altijd op Instagram in mijn archieven gezet. Dus het is op mijn Instagram niet te vinden. Maar volgens mij staat het op mijn Twitter wel nog als vastgemaakte tweet. Misschien na vandaag niet meer. Nee, en dat was dus het één van de pijnpunten in dat hele verhaal. Het is een soort brief-essay-achtig iets. Ja. Over iemand waarmee je die niet dezelfde taal als jij spreekt. Omdat zij hierheen kwam. En bijna, althans wel eens momenten waar dat ze Nederlandse les kreeg. Maar die taal dus niet spreekt, terwijl jij haar taal, het Koerdisch / het Turks, niet goed beheerst, omdat je hierheen kwam op hele jonge leeftijd. En dat was een van de, voor mij, zeg maar, iets wat ik niet hardop wil, of hard, zeg maar, echt wilde schrijven, maar wat eronder ligt, is dat gebrek aan communicatie. Die moeilijkheden met communicatie te hebben met iemand die eigenlijk heel dichtbij je staat. Ja. Yeah. Dat is heel frustrerend, lijkt me. Ja. Ja. Toch? En tegelijkertijd, dat essay ging ook over het feit dat mijn moeder als meisje in Turkije, voor zover ik het weet, heel feministisch was, heel activistisch, voor vrouwenrechten stond. En hier naar Nederland kwam en uiteindelijk een vrouw werd die eigenlijk alleen maar thuis zat. En, maar ook wel werkte. En het punt dat ik eigenlijk met dat essay wilde maken is dat als we het hebben over eerste generaties arbeidsmigranten, dan hebben we het altijd over mannen die keihard moeten werken in fabrieken en kassen. En dat is terecht, dat gebeurt inderdaad. Maar je hebt het eigenlijk vrijwel nooit over de vrouwen die keihard hebben moeten werken. En vrouwen die onderdrukt werden. Vrouwen die niet het huis uit mochten, omdat haar emancipatie een gevaar voor de man zou zijn. En een vrouw die niet naar koffiehuis ging en daarom niet een taal leerde, of leerde hoe de samenleving in elkaar zat. En dan had mijn moeder nog pech, zoals denk ik heel veel andere vrouwen, dat er geweld was en daarom zelf niet wist hoe dat te ontvluchten. Dat vond ik ook heel mooi aan, inderdaad. Omdat ik het ook las als een soort van ode aan die vrouwen. Ja. Dat je die vrouwen een stem gaf. Weet je wat ik wel intrigerend vind? Van, we zijn nu eventjes aan het praten al. Dat aan de ene kant merk ik aan je van dat je heel erg open bent. Mm-hmm. En aan de andere kant merk ik ook dat je heel goed aan het nadenken bent van, ja, wil ik dit wel delen? Wil ik dit wel zeggen? Wat moet ik voor mezelf houden? Moet ik hier wel over praten? Klopt. Ja. En dat staat of in elk interview, of elke interviewer zegt dat tegen mij als ik het überhaupt met iemand in gesprek ga. En dat klopt. Maar ook omdat ik nu over andere mensen spreek, ja, die niet de macht hebben om tegenover een interviewster op nationale radio hun verhaal te vertellen. Dus ja, je kan onverbiddelijk zijn, maar tegelijkertijd, ja, je wilt iemand niet schofferen of zijn of haar verhaal voor hem of haar vertellen. Dus in die zin is het wikken en wegen. Ja. En tegelijkertijd ook nog steeds een zoektocht voor mij van, heeft het geweld van mijn vader bijvoorbeeld daadwerkelijk zoveel invloed op mij gehad dat ik kan zeggen dat het invloed op mij heeft? Daar komt die voorzichtigheid vandaan. Ja, dus je bent eigenlijk nog aan het zoeken naar de juiste balans van hoe open wil ik zijn. Ja. En wat hou ik voor mezelf? Ja. En hoe ver ben je met die zoektocht? Nou, dat ik, ja, weet ik niet. Ik weet niet wat het eindpunt precies zal zijn. Ik heb geen idee. Nee, het is ook een lastig iets. Ja. Ja, ik heb er zelf ook wel veel over nagedacht. En bij mij is dan, zeg maar, het doorslaggevende punt van, is het gevoel wat ik heb of wat ik heb meegemaakt, zouden andere mensen daar iets aan kunnen hebben? Ja. Of zouden ze daar iets in kunnen herkennen? Ja, maar tegelijkertijd heb jij niet het gevoel dat je er zelf al heel veel aan kan hebben om het over te hebben? Ook dat? Ja. Ja. Maar toch wint dus andermans gevoel voor jou, of niet? Wat bedoel je, andermans gevoel? Nee, je zegt net, voor mij is het ook een zoektocht van, heeft iemand anders er iets aan? Dat denk ik aan de luisteraars, ja. Okay. Ik maak ook best persoonlijke dingen en dan krijg ik ook wel eens het verwijt van, ja, je hoeft toch niet al het persoonlijke te delen? En zeg, ja, maar ik deel niet al het persoonlijke. Alleen datgene waarvan ik denk, oh, daar kunnen mensen zich in herkennen. Ja. Dat is een gevoel wat misschien meerdere mensen ook delen. Of als ik vind dat er meer over gepraat moet worden. Ja. En dat is natuurlijk, ja, je hebt het over identiteit, je hebt het over etniciteit. Nou, laten we het even over die begrippen hebben. Want ik lees ook in jouw artikelen dat je vindt dat ze te veel door elkaar heen worden gebruikt. Ja. Etniciteit, kleur, identiteit. Leg eens uit, die verschillende begrippen. Wanneer is iets etniciteit? Wanneer is iets kleur? Wanneer is iets diversiteit? je kan divers zijn op het moment dat je mensen met een verschillende etniciteit, bijvoorbeeld Marokkaans, Turks, wit-Nederlands, als Nederlands, en daarmee bedoel ik dus witte Nederlanders, naast elkaar hebt. Maar ik denk dat, ja, dat dekt voor mij niet de diversiteit die je zou moeten nastreven. Bijvoorbeeld, je hebt in de media heel erg dat men diverse redacties wilt. En dan komen we op kleur of etniciteit. Ja, maar ik vind dat lastig, omdat een zwarte vrouw bijvoorbeeld, of een vrouw uit Suriname die roots in Suriname heeft, of roots in Marokko, haar zou je als divers kunnen stempelen om dat stukje van haar identiteit. Mm-hmm. Maar misschien komt ze wel uit eenzelfde soort buurt, gaat ze naar eenzelfde soort school als al die andere mensen die jij in je redactie hebt. En dat vind ik lastig. En ik vind het lastig dat het vaak daarom gaat over, we moeten een vrouw en of iemand van kleur een podium geven, een column, een microfoon. Ja. En daardoor heb ik het gevoel dat het bijvoorbeeld niet over bestaanszekerheid gaat. Ja, en dat vind ik lastig. Ja, dat lees ik ook in je artikelen, van dat we het ook meer over klassen moeten hebben. Dat Precies. het veel te weinig over klassen gaat. Ja. Waarom hebben we het zo weinig over klassen? Omdat we, en dat zei, ik interviewde Ron Meijer onlangs, oud-SP-voorzitter. Zat ook in de gemeenteraad in Heerlen voor SP. Ja, omdat we denken dat dat niet bestaat. En misschien denken we juist dat dat niet bestaat, omdat we zelf, omdat een gemiddelde journalist niet in een wijk of een buurt woont waar armoede elke seconde aan voor de deur staat, bijvoorbeeld. Maar ik heb wel het gevoel dat er wel steeds meer aandacht voor komt. Omdat het nu onontkoombaar is. Ja. Omdat nu steeds meer mensen die dreiging, dat geheig in de nek, het op de hielen worden gezeten, ervaren. En dat is het pijnlijke, dat er veel mensen waren die het al lang al niet meer konden redden. En ja, het was er gewoon. En men had er geen oog voor, naar mijn gevoel. Of te weinig. Want hoe verhoudt dat begrip klasse zich dan ten opzichte van wat je zegt, diversiteit, etniciteit? Ik denk dat je ware diversiteit bereikt zodra je mensen uit verschillende klassen naast elkaar zet. Waarom is er bijvoorbeeld vrijwel geen columnist die een mbo-opleiding heeft gedaan? Ik had laatst een gesprek met Daniela Hooghiemstra, historicus. En zij zei, de mensen die goed zijn in iets, die komen vanzelf bovendrijven. Nee, dat is echt te makkelijk. Dat hoop je, dat gebeurt. Dat is echt te makkelijk. Bullshit. Dat is Het is net zoals dat als je iets wil bereiken in Nederland, dan kan het. Ik ben benieuwd uit wat voor milieu Hooghiemstra heet ze. Ja. Hoe zij uit wat voor milieu Hooghiemstra komt. Nee, ja, is te makkelijk. Er gaat volgens mij juist zoveel talent verloren. Want hoe zou jij jouw eigen klasse omschrijven, waar je in bent opgegroeid? Mijn omgeving zou je als arbeidersklasse kunnen omschrijven. En dat vond ik zo mooi aan Ron Meijer. Hij gebruikte die term. Mm. Maar, zeg maar de arbeider, het arbeid dat wordt uitgevoerd is misschien wel veranderd. Is niet iemand meer die in fabrieken werkt of in de mijnen. Maar die levensomstandigheden zijn hetzelfde. En ja, in mijn buurt had je heel veel moeders die een uitkering kregen. Vaders die of in de kassen werkten. Moeders die in de zorg werkten, als die vaders er überhaupt waren. Of moeders die in de zorg werkten, et cetera. Schoonmaakten. Uit die klasse kom ik oorspronkelijk. Maar ik begeef me dus nu steeds meer naar mijn gevoel. Ik wil zeggen omhoog, maar ik vind dat een raar woord. Naar rechts of naar links. Maar jij bent dan toch het bewijs dat talent komt bovendrijven? Je schrijft voor de Groene Amsterdammer, je schrijft voor de Correspondent. Ja. Ik kan me voorstellen dat je jezelf niet zo ziet. Maar als je zegt van erop vertrouwen dat een van mijn beste vrienden speelde op fantastische wijze voetbal. Echt ongelooflijk goed. Maar het is hem niet gelukt om iets met voetbal te doen. Sterker nog, hij heeft jarenlang vastgezeten omdat hij iemand hij heeft iemand neergeschoten. Hmm. Dus ja. Nee, ja. Nee. Nee. Want als jij dan naar jezelf kijkt, van, heb jij het gevoel dat je extra veel moeite hebt moeten doen om te komen waar je nu bent? Dat weet ik niet, maar ik heb in ieder geval heel veel geluk gehad. En we hadden het begin over religie. Ja. En dat vond ik wel heel mooi aan religie. Het was niet zo meritocratisch. Een talent was jou geschonken of je had bepaalde kunsten die andere mensen niet hadden. En daarin werd dan onderscheid gemaakt. En ik weet niet of ik meer moeite heb moeten doen, maar in ieder geval, als ik kijk naar mijn vrienden, heb ik heel veel geluk gehad. Want ik kon naar een HAVO en daarna naar een VWO. Ik kon in een omgeving komen die iets gezonder was. In een omgeving waar het niet normaal was om urenlang op straat te hangen en te zwerven op straat. En ik had vriendjes bij wie niet in de straat mannen hingen op straat. Dus ik had het geluk, dat intellect, dat andere vrienden niet hadden. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En jij zei dat is Abdurrahman Önül. Ja, Sende Bir Gün Öleceksin. Ja. Het betekent ook jij gaat een dag dood. Klinkt heel heftig, maar wat hij in zijn soort religieuze zang doet, is men aansporen om het goede te doen, om harten niet te breken, om daar waar mensen elkaar lief hebben, daar niet tussen te komen, omdat ook jij een dag doodgaat. En wat hij in dat liedje doet, is in mijn hele jeugd heeft een heel belangrijke rol gespeeld, namelijk de dood. Wees op je hoede, want je gaat ooit dood. En ja, dus dat vind ik een pijnlijke gedachte, maar ik vind het wel een heel mooi liedje, omdat het ook aanspoort tot het goed zijn voor anderen. En ik nog steeds, als ik me wel eens niet goed voel, grijp ik terug naar dit lied. Akşam olur, güneş batar, gönül derdine dert katar. Bu toprakta neler yatar, sen de bir gün öleceksin. Bu toprakta neler yatar, sen de bir gün Abdurrahman Önül is de wankelplaat van Hizir Cengiz. Het is mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Er wordt gezongen, heb ik hier staan. Vraag vergeving, zoek toenadering tot God. Hoe goed ben jij daarin? Ik was er heel goed in. En ik kan het nog steeds, of ik doe het nog steeds. Ondanks ik denk dat... durfde dat bijna niet zeggen. Ondanks mijn geloof in God heel minimaal is geworden, is er dus nog steeds de angst dat ik zondig, al doe ik vrij weinig wat niet zo zou mogen volgens de islamitische leer, toch zoek ik toch dat die vergeving of vraag ik om vergeving voor het geval er toch nog een God bestaat. En is dat een geleidelijk iets dat je minder religieus bent geworden? Of gaat dat af en toe met Ja, klinken, en ik weet dus niet of ik daadwerkelijk minder religieus ben geworden. Omdat die angst er dus nog steeds is. Maar wel minder overtuigd. En dan beschrijf die angst is voor mij. Want ik ben zelf niet religieus. Ja. Dus ik kan me dat heel moeilijk voorstellen, hoe dat dan voelt. Nou, als jou wordt verteld dat bijvoorbeeld naar muziek luisteren een zonde is, en tegenover een zonde een straf staat, en tegelijkertijd wordt verteld dat twijfelen aan God bijvoorbeeld niet mag, maar je dat toch doet. Nee, wacht, dan moet ik. Ja, ik weet ook niet hoe openlijk ik hierover kan spreken, omdat ik kan me voorstellen dat voor mensen die niet geloven het heel lastig is. Maar als de angst bestaat dat je toch nog bent gerold naar de kant van de duivel of zoiets. Mm-hmm. Het ongeloof. En als dan je. Misschien ben ik wel daadwerkelijk gezakt, afgevallen, in het verkeerde gaan geloven. Als ik het zo omschrijf, van je twijfelt aan je geloof en tegelijkertijd weet je dat je niet mag twijfelen. Precies. Aan je geloof en voel je je slecht daardoor. Ja, want het kan dus zijn dat ik inderdaad. En dat is dan wat wordt verteld. Van je hebt te weinig gelezen over de islam. Je hebt te weinig begrepen. Je bent niet wijs genoeg. Je hebt te weinig kennis. En ja, misschien is dat dan ook de reden. En ligt de fout dus bij mij. En dan blijft inderdaad die angst. En dus je hebt eigenlijk continu een soort van gevoel van falen. Ja. Als je met falen bedoelt het verkeerde doen, ja. Ja. Ja, want het feit dat je twijfelt, daarmee ga je eigenlijk dus al de fout in. Ja. Hoe ga je dan met die gedachten om? Is dat dan een kwestie van heel veel met mensen daarover praten? Of is dat een proces wat zich heel erg in jouw hoofd, in je eentje, plaatsvindt? Ja, en tegelijkertijd, ik herken het bij heel veel mensen in mijn omgeving. Die er niet over schrijven of iets, maar ja. Je twijfelt en dus hier maar mee om te gaan. Ik weet ook niet precies hoe je. Wist ik het maar, wilde ik zeggen. Ja, want ik kan me voorstellen dat dat best een stempel drukt op hoe je je voelt. Ja, ik heb wel een soort mantra die mij heel erg troost. Ja. Namelijk, als er dan toch een God is, dan ziet hij hoe erg ik worstel. En hoeveel ik bezig ben met religie. Juist omdat ik zo vanwege die angst. Mm-hmm. En misschien wel meer dan iemand die zich daadwerkelijk als religieus bestempelt. En misschien zal hij mij dan wel vergeven, omdat hij ziet hoe erg ik worstel. En zie je dan ook nog wel in deze worsteling, zeg maar, geeft het je ook nog troost, religie? Nee, ik denk niet dat religie nog troostend voor mij is. Ja. Of iets anders positiefs? Niet voor mezelf, maar nee. Ik kan me voorstellen dat het voor anderen wel zo is. Ja. Terwijl ik dit allemaal zeg, zie ik ook het belachelijke erin. En ik hoop dat men niet denkt dat het iets over mij zegt, maar wel over de mensen die mij de verhalen over religie hebben verteld. Wat zie je dan voor belachelijks daarin? Je kan ook gewoon zeggen, joh, doe niet zo moeilijk. Het is maar religie, maar voor. Ik kom uit een buurt waar het niet gewoon religie was, maar waar de sociale druk er was, waar je op jonge leeftijd met elkaar naar de moskee ging en elkaar aanmoedigde om dat te doen. En als je dat niet deed, werd je raar gevonden of iets. Ja. En dit is dus geen pleidooi überhaupt niet tegen religie. Maar ik kan me voorstellen dat men het belachelijk vindt en denkt, joh, doe niet zo moeilijk. Oh, nee, dat ging niet in mijn hoofd om. Nee. Okay. Ik dacht wel meer van, als het je zo weinig moois brengt, ja, dan zou je denken van dat het daardoor makkelijker is om afstand van te nemen. Maar nee. Dat is heel rationeel gedacht natuurlijk. Ja. En ik kan me voorstellen dat als het je helemaal heeft gevormd, als het iets is wat je al je hele leven kent en wat met je meegaat, ja, dat het heel lastig is om, ja, om daar een besluit in te nemen en om daar afstand van te doen. Ja. Het is net zoals, ik bedoel, dat zei iemand een keer, van als je moeder tegen jou zou zeggen, man, wat ben jij een lelijk of dik meisje, en dat een paar keer zegt, probeer maar die gedachte dan zelfs op latere leeftijd los te laten. Ook als je in de spiegel kijkt, zal je waarschijnlijk die pijn of die angst voor die gedachten aan overhouden. Ik denk dat het een beetje daarmee te vergelijken is. En tegelijkertijd nogmaals, heel uitdrukkelijk, ik zie mezelf niet als een afvallige, omdat ik niet denk dat ik ooit van mijn religie zou kunnen afvallen. Mm-hmm. Omdat ik daarvoor van die angsten af zou moeten kunnen komen. En ik denk dat dat heel lastig is. Ja. Maar ik denk wel dat je heel duidelijk een keertje een inkijk geeft in wat veel mensen zich niet realiseren. Dat op het moment dat je over je geloof nadenkt, dat daar iets heel dubbels natuurlijk in zit. Ja. Dat op het moment dat je daar al over nadenkt, voel je al schuldig. Precies. En dat hebben ze dus knap gedaan. Ja. Met de verhalen over religie. Waardoor je er niet nog meer over wil nadenken eigenlijk. Ja. En dus ben je eigenlijk je gedachten aan het proberen vrij te maken. Ja. Wat heel lastig is. Ja. Ja, want laat het hebben over thuis. Want je zegt, voor een jonge man die zich ontheemd voelt, heb ik het vaak over thuis. Wat vind je zo intrigerend aan dat begrip thuis? Ik denk dat we allemaal altijd op zoek zijn naar een thuisgevoel. Ik denk niet dat je niet kan willen om ergens thuis te zijn. Het is onomkomelijk of zoiets, om er niet mee bezig te houden. Jij voert veel gesprekken met mensen ook over thuis en over identiteit. Als jij nu thuis zou moeten omschrijven, want het is een heel breed begrip natuurlijk. Ja. Hoe definieer jij dat zelf, thuis? Nou, wat ik mezelf dus heel erg vertel nu, is dat mijn thuis een... Dat wordt een heel raar gesprek. Maar over de democratie. Zeg maar, ik voel me thuis in het idee van de democratische rechtsstaat. Daar heb ik ooit ook een column over geschreven. Mm-hmm. Maar het is. En dat is het lastige. Het is zo moeilijk te grijpen terwijl we allemaal naar op zoek zijn. Of ja. Mm-hmm. En je ziet nu ook. In kunst is men daar heel erg mee bezig. In media. En nu ook met dat programma Poldermokro's. Waar ik me mateloos aan stoor. Dan zie je 6 jonge mensen die in Nederland zijn geboren, maar Marokkaanse roots hebben. En zij gaan dan terug naar Marokko om hun thuisgevoel te zoeken. Dus blijkbaar is het voor hen, is thuisgevoel voor hen een plek. En dat is het voor mij dus niet. Bij jou staat het los van een plek of los van een land? Ja. Volgens mij, ik weet niet wie dat was, maar ergens als je langs met de trein langs een gebouw staat, staat er op gebouw, volgens mijn college, ik ben thuis waar ik me goed voel of zoiets. Dus dat zou ook kunnen. Dus dat je, en dan hoeft het niet per definitie een land, een etniciteit of een plek te zijn of zoiets. Ik vind het lastig. Het is ook lastig. Ja. Omdat ik nog steeds me ontheemd voel. Dus ik weet niet waar ik thuis ben of wat mijn thuis is. En ook dat is een zoektocht. En merk je wel dat dat ontheemd voelen, dat dat steeds minder wordt? Of blijft dat hetzelfde? Of wordt dat erger? Ik denk dat het overal een beetje hetzelfde is. Maar mag ik het aan jou dan vragen? Wat is voor jou thuis? Ja, voor mij is thuis ja ook toch wel inderdaad een plek waar je je fijn voelt. Ik voel me, ik ben heel vaak in deze studio. Yeah. Ik voel me hier heel erg thuis. Yeah. Achter deze microfoon. Dit is een hele comfortabele. Maar komt het door wat je op dat moment dan doet, met namelijk mensen interviewen? Of? Ja, het heeft ook te maken inderdaad met dat je datgene doet waar je jezelf erg prettig bij voelt. Oh, wat mooi. Ik voel me heel fijn als ik met jou kan praten. Ja. Yeah. Dat is voor mij een hele comfortabele, vertrouwde situatie. Ook al ken ik je niet. Ja, yeah. Maar komt dat door de connectie of iets die je dan met anderen ervaart? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel, want op het moment dat hier iemand zit waarbij het me niet lukt om een verbinding te maken of om een echte gesprek te voeren, ja, dan voel ik mezelf ook minder op mijn gemak in deze vertrouwde omgeving. Ja. Maar ik koppel het ook wel aan landen. Van, ik kan me thuis voelen in Nederland, maar ik kan me ook thuis voelen in Korea waar ik geboren ben. Ja. En tegelijkertijd zit ik dan ook te denken van ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Dat begrip thuis. Ja. Misschien moeten we het helemaal niet over hebben. Ja. Wat heb je er eigenlijk aan? En moeten we het meer hebben over waar voel jij je lekker? Precies. En moeten we dat hele begrip van thuis misschien loslaten? Ja, radicaal, maar misschien wel prettig. Ja, want nou ja, en thuis heeft ook wel een verbinding met zit je lekker in je vel? Ja. Voel je goed? En? Of ik me goed voel? Ja. Op dit moment zeker. Ja. Al zit de hele tijd. Ja, never mind. Ik wil zeggen, al zit de hele tijd in mijn hoofd. Nu ga ik het toch zeggen. De hele tijd in mijn achterhoofd van. Ben ik niet vaag aan het lullen, maar prima. Voor de rest voel ik vind het een fijn gesprek. Dus ik voel me zeer goed. Je zei ook van. Toen mijn wereld groter werd, leerde ik pas echt hoe het voelde om een buitenbeentje te zijn. Ja. Voel je dat nog steeds? Een buitenbeentje? Ja. En dit komt uit een essay dat ik schreef over diversiteit, etniciteit. En ik doelde hiermee vooral op de universiteit. Mm. Dat ik me tussen de medestudenten een buitenbeentje voelde. Althans tussen heel veel medestudenten, niet alle. Bij de correspondent, als ik in een museum een opdracht uitvoer of überhaupt erheen ga, voel ik mijn buitenbeentje. En dat ligt niet aan de ander. Dat ligt aan, of niet aan de mensen waarmee ik me dan bij begeef. Maar aan, hoe zeg je, het startpunt van mijn leven. Dus hoe ik ben opgegroeid en de omgeving die ik dus blijkbaar ben niet ontstegen, eigenlijk wel ontstegen, maar daarbuiten ben gaan treden. Dat je heel ergens anders vandaan komt. Ja, ik was dus opgegroeid in de Schilderswijk, waar een periode jihadisten rondliepen, waar politiegeweld was, waar armoede is, waar men vaak een uitkering heeft en dan op een universiteit of laat het bij de universiteit houden, ja, dan is dat anders. En dan kan dat een gevoel in jou zijn van nou, ik sta hier buiten. Maar heb je ook echt daadwerkelijk het gevoel dat andere mensen jou niet begrijpen? Het boeit me eigenlijk niet heel erg, omdat ik het niet bij de anderen wil leggen. Het is vooral een gevoel in mijzelf. Hmm. En wat is het effect daar dan van, als je dat steeds voelt? Dan ga je denk ik mensen mijden. Ik ging bijvoorbeeld op de universiteit niet naar van die studieverenigingen of studentenverenigingen. Dat. Omdat je dan denkt, ik zal die verbinding niet kunnen vinden met mensen. Ja. Is dat het? Ja. En dat ligt dus echt bij mezelf. Want ik merk dat op veel plekken waar ik kom, dan zoekt men juist wel toenadering met mij. Ik weet niet per se waarom. Maar dan ligt het aan mij dat ik het afkap of lastig vind. Je bent in je artikelen en in de dingen die je schrijft, ben je heel erg bezig met inderdaad diversiteit, identiteit, etniciteit. Welke misvattingen hoor je op dat gebied? Want het gaat er veel over, hè, de laatste tijd. Ja, er worden veel discussies daarover. Goed, te veel, zeg je. Ja. Überhaupt, ik vind het echt, en net noemde ik al dat poldermokroos. Mm-hmm. Ik probeer een column over te schrijven, maar ik denk niet dat het me gaat lukken om het goed te verwoorden. Ik vind dat zo, zo belachelijk. We hebben het te veel over diversiteit. Ik vind het, nee, niet te veel over diversiteit. Hadden we het maar meer over diversiteit, hadden we het maar meer over hoe we mensen uit een kwetsbare omgeving meer ruimte kunnen geven, hadden we het maar over hoe we die praktisch geschoolde mee kunnen laten denken over beleid. Mm-hmm. Ging het maar daadwerkelijk over die diversiteit. Maar ik vind dat poldermokken zo belachelijk, omdat je die zes jongeren zoeken dan hun thuisgevoel, omdat ze twijfelen of ze nou Marokkaans of Nederlands zijn, en daarvoor gaan ze terug naar Marokko, naar het land van hun ouders. Het idee dat je denkt dat je je thuis kan voelen in een etniciteit, namelijk in dat Marokkaan zijn, vind ik zo belachelijk. Omdat Marokkaan zijn niet één, het is niet één ding. Je miskent dan juist de diversiteit, het verschil dat tussen Marokkanen bestaat of iets. En daar vind ik het dus zo belachelijk dat we het ook hier in de diversiteitsdiscussies over etniciteit hebben. Het feit dat ik Turks ben, zegt, of een Turks achtergrond heb, ik ben het, maar het zegt niets over mijn karakter. Het zegt, en dat, daar ging dat ene zinnetje ook over, dat etniciteit leuk is voor moppen. Mm-hmm. Maar het zegt vrijwel niets over een individu, niets over zijn karakter, niets over zijn dromen, niets over zijn weltschmerz. En als je het wel over die etniciteit hebt, dan misken je dat ik een individu ben met zijn eigen strijd, met zijn eigen ideeën. Ja, dus nu snap ik inderdaad waarom je dat zo stoort, dat dan die poldermokro-mannen, dat die denken van, oh, als ik mijn eigen identiteit wil zoeken, dan moet ik naar mijn land terug. Ja. Want daar ga ik het allemaal vinden. Ja. Sowieso het idee dat nu nog een generatie die hier is geboren denkt terug te moeten naar een plek waar ze nooit zijn geweest, vind ik al belachelijk. Ik vind het ook een schoffering eigenlijk van de generaties voor ons die ruimte hebben moeten inwinnen, die het burgerschap hebben moeten inwinnen. Mm-hmm. Dat mensen met twee nationaliteiten mogen stemmen. Dat mijn generatie, of ze zijn ietsjes ouder, een paar jaar ouder dan ik, denkt, we moeten weer terug naar het begin. Ik vind dat tijdverspilling, belachelijk, en een schoffering van de generaties voor mij die het Nederlanderschap hebben gewonnen. Mijn moeder is bijvoorbeeld niet hier gekomen zodat ik een Turk zou worden. Maar ook niet dat ik een Nederlander zou worden, maar wel zodat ik me zou ontwikkelen, mijn karakter, mijn identiteit, mijn ratio vooruit zou gaan. Mm-hmm. En niet weer terug naar waar zij vandaan komt om me daar een thuis te zoeken. Dat zie je als een stap terug. Ja. Ben je terug geweest? Naar Turkije? Naar Turkije, ja. Meermaals. En wat voel je daar dan? Als het gaat over, althans het dorpje waar ik geboren ben, de moderne waarden, daar is geen vooruitgang in geweest. Mm. En dat is, ja, hun pakje aan. Het is enigszins prettig om daar te zijn. En dat is oké. Okay, maar het gaat mij dus heel erg om dat gevoel van denken dat je daar dan thuis bent. Of dat je daar hoort of zoiets. Als jij een Marokkaan zou zijn, waar is er dan het verschil tussen onze ouders of onze voorouders? En wat is er dan gebeurd met de emancipatiestrijd die zij hebben moeten voeren? Dat vraag ik mij dan af. En ik vind het ook belachelijk dus van BNNVARA dat ze dat daar ruimte voor maken, dat ze dat uitzenden. En dat is vaak met die mensen die zo op diversiteit hameren. Aan het eind van de dag zien ze je altijd als Turk, altijd als Marokkaan, altijd als Surinamer. En gunnen ze je eigenlijk niet het individuele en niet het Nederlanderschap. Dus juist door het zoveel over diversiteit te hebben, zijn we alleen nog maar meer bezig met mensen in hokjes duwen. En niet verder kijken dan, jij bent een Turk, jij bent een Chinees, jij bent een Marokkaan. Ja. En om terug te komen op dat diversiteitsbeleid, als je dat doet, dan misken je dus dat er ook Turken zijn die, mensen met Turkse achtergrond, die bijvoorbeeld heel rijk zijn, heel elitair zijn. En dan haal je ze misschien binnen omdat zij dezelfde liedjes als jij zingen, dezelfde tongval hebben. En dan acht je dat zij anders zijn. Omdat je alleen kijkt naar dat kleurtje of naar die etniciteit. Ja, en wat ik wel intrigerend vind is, als jij het hebt dus over teruggaan en dat thuisgevoel voelen, dat je het ook echt ziet als een soort van stap terug. Je moeder ging van Turkije naar Nederland voor een betere toekomst, voor een stap vooruit. Ja. En dan vind je het een soort van verloochening aan jouw moeder om die stap terug weer te maken. Turkije te bezoeken en dan te voelen van, oh ja, dit is eigenlijk mijn thuis. Je mag, ik bedoel, het gaat mij dus niet om het gevoel dat je daar prettig voelt, maar het feit dat je niet omarmt dat dit jouw plek is of zoiets. Je bent Nederlander. Ja, en ook dat zegt dan niets over jou of zoiets. Nee. Net zoals dat jij, je vertelt net dat jij in Korea bent geboren. Ja. Niet alle Koreanen zijn hetzelfde of iets. Nee. Dat zegt niets nee. over iemand. Het is maar één van die kleine stukjes die samen natuurlijk bepalen wie je zijn. Precies. En wat nog veel meer over mij zegt dan mijn Turks-Koerdische achtergrond is die rotarmoede waarin ik ben opgegroeid. Het feit dat mijn moeder een bijstandsuitkering had, dat ik uit een gewelddadig gezin kwam of een gewelddadig vader had. Ja. Die sociaal-economische factoren zeggen veel meer over mij. En ik begrijp dat het makkelijk is dat als we het over Turken en Marokkanen hebben, dan kunnen we dat lekker negeren. Omdat dat veel moeilijker is om te negeren. Makkelijker is om te negeren, excuus. En moeilijker om iets mee te doen. Dus klasse en kansen zeggen veel meer over je, over wie je bent, dan in welk land je geboren bent. En wat je etniciteit is, ja. Waar jouw ouders vandaan komen. Ja, volgens mij wel. Ik benadruk dit mijn mening. Ja, precies, want je praat wel met disclaimers, hè? Ben je bang voor haat, voor felle reacties van mensen die niet met je eens zijn? Nee, dat hoort er denk ik wel bij. Mm-hmm. Al heeft het een tijdje wel heel lang pijn, ja, als bepaalde mensen iets zeiden, pijn gedaan. Maar het gaat, ik zeg dit niet omdat ik bang ben voor de reacties, maar omdat ik andere mensen ook hun eigen ideeën, hun eigen visie, hun eigen perspectief gun. Huzur is een scherpe observator van sociaal-economische kwesties. Hij komt uit de Schilderswijk, dus hij weet wat armoede is. En ik vind hem daardoor, hij kan dat heel goed beschrijven in tekst, maar ook sprekenderwijs. Dus hij is iemand die heel jong, maar ook heel bewust is eigenlijk van de maatschappij. Waar ik met hem ook vaak over spreek is over kleur. Dus over racisme en discriminatie. En ik merk dat hij soms te vaak doet alsof kleur geen rol speelt in hoe iemand is of niet. Daar heeft hij deels gelijk in, maar deels vind ik dat hij ongelijk heeft. Maar het is wel interessant om met hem daarover te praten. Hier was ik dus bang voor. Althans, nu, dit vind ik niet erg, maar ik was bang. Dit was het engste onderdeel van dit hele gesprek. Ja, ik dacht, wie wordt dit? Wie wordt die stem uit het verleden? Typhoon heet hij? Typhoon Baltic, Typhoon. En zijn vriend van jou? Zei die dat? Ik wil even zijn vriend door, maar hij werkt ook voor de kanttekening. Ja, uiteindelijk, ik bedoel, ik leerde hem ooit kennen. Een soort collega was het eerst toen, of althans iemand die ook schreef. Mm-hmm. En nu is het wel een soort vriend slash broer, want hij is veel ouder dan ik. Ja, een soort zo'n band, ja. Ja, wel mooi dat hij precies inderdaad verder gaat inderdaad. Over waar wij het over hadden. Ja. Over die kleur, ja. Waar droom je van? Letterlijk bedoel je of figuurlijk? Ja, figuurlijk. Ja. Ik schreef vrijdag sprak ik ergens en toen droeg ik een column voor waarin ik schreef dat voor mij eigenlijk, en dat ging over armoede en of ik mijn beeld van de toekomst wilde geven, vooral als jongere en als jonge schrijver. Mm. En toen begon ik dat column met het feit dat het eigenlijk voor mij helemaal niet gewoon was als kind om over de toekomst na te denken, om gezien de armoede waarin we leefden. En dat mijn moeder dat bijvoorbeeld ook niet deed. We visualiseerden niet, we maakten geen plannen, we bedachten niet hoe we onze situatie konden ontvluchten, omdat zij heel veel moeite had om met de dag goed af te sluiten. En ik heb dit nooit gezegd, maar ik denk dat ik daar eigenlijk nog steeds heel veel moeite mee heb, dat ik niet goed kan dromen of iets. Ik niet heel erg vooruitkijken, plannen maken of iets. Dat dus niet durven. Ja, en lastig vinden of zoiets. Of het is niet gewoon om vooruit te kijken of iets. Ik had liever iets anders gezegd, maar ik vind het lastig om. Uiteraard heb ik bepaalde wensen of iets, maar echt vooruitkijken vind ik nog steeds heel lastig. Of niet heel gewoon of zoiets. Want het gaat nu veel over armoede. Ja. De laatste tijd ook met inflatie. En het gaat veel over koopkracht en over het energieplafond. Die gesprekken en die discussies hoor je ook allemaal. Ja. Wat valt je daarin op? Praten we er op een goede manier over? Of hebben we blinde vlekken? Ik moet nu meteen denken aan dat ene gesprek dat Jort Kelder bij Op1 had. En daar zat een moeder die heel lastig rondkwam. Mm-hmm. En die kreeg dan een paar minuten. En daarna ging het opeens over een ander gesprek. En er zat ook iemand van Nibud of zoiets. En dit zijn herinneringen, dus ik weet niet meer precies wat er was. Dat ik dacht, ja, je hebt het erover omdat je als redactie verplicht voelt om het even aan te snijden. We moeten het eventjes over die armoede hebben. Precies. Ja. Maar terwijl er zit een moeder die kan jou vertellen hoe het is om in armoede te leven. En er zit iemand wie er werk het is om uit te zoeken hoe men uit die armoede eventueel zou kunnen komen. En wat voor gevolgen dat heeft. Ja, we snijden het aan. En gaan door naar het volgende. Met getuite lippen. En Colbert. Dat irriteert me. Dus we zien het als een onderwerpje wat we moeten behandelen. Ja. En we zouden het er veel uitgebreider over moeten hebben. Ja. Hebben we het daar nu uitgebreid genoeg over gehad? In dit gesprek bedoel je? Ja. We hebben een paar keer aangesneden, denk ik, ja. En heb je kunnen zeggen wat je wilde zeggen daarover? Ik kwam hier niet met het idee van dit wil ik vertellen of dat wil ik vertellen. Maar dat dingen die ik op dit moment dacht, dat kan ik zeggen, heb ik enigszins gezegd, ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. Waar wil je van af? Heb je ballast? Ik heb een boek meegenomen. Ik weet niet of dat mag. Ja, natuurlijk. Ja. Ik had niet verwacht dat we het over hetzelfde thema zouden hebben, maar ik heb namelijk huiselijk geweld. Ik heb onlangs voor een podcast die op Spotify staat, Philip Huff geïnterviewd. Hij heeft het boek Wat je van bloed weet uitgegeven, niet eens zo heel lang geleden. Een bestseller. En daarin schrijft hij over zijn, eigenlijk hoe het geweld in zijn eigen grote woning eruit zag. Dit boek is me echt dierbaar. Ik vind het echt prachtig geschreven. Grandioos. Maar juist omdat het me zo dierbaar is, gun ik het aan iemand anders om het ook te lezen. En goed te begrijpen wat geweld met iemand doet. Philip Huff schrijft bijvoorbeeld: het lichaam is een archiefkast. En dat je dus eigenlijk al die herinneringen, die gaan in een archief. Je kan proberen weg te stoppen, zand erover, maar dat lukt eigenlijk niet. Het blijft in dat archief. En daar, ja, het is zo knap hoe hij enerzijds deel zijn klasse, maar tegelijk ook de spanning die thuis is, in dit boek heeft neergepend. En juist omdat ik het dus zo mooi vind, eigenlijk er niet van af wil, gun ik hem toch om een volgende gast, of wie dan ook, het te lezen. En er zitten ook allemaal van die tabblaadjes. Ja, het waren iets te veel om mezelf allemaal uit te halen. Maar nu, ja. En dat zijn dan passages dat je denkt van, die zijn extra mooi. Ja, deels was het, dit is heel mooi. Anderzijds, oh, dit is belangrijke informatie om te onthouden. En of het was, oh, hier wil ik doorvragen tijdens mijn eigen interview. Weer zo'n passage lezen. Eentje waarvan je zegt van, dit kwam echt zo bij mij binnen. Ja, mag ik de allereerste woorden lezen? Ja. Je zit in de zandbak. Het zand is licht en warm en droog. Als het zand dicht bij de duinrand. Je speelt met een plastic schepje en een kleine hark. Aan de andere kant van de zandbak, bovenop de betonnen rand, zit je vader. Rustig, ontspannen, zijn elleboog op zijn knieën. Hij knikt en lacht. Of stel je voor, je hangt aan een klimrek. Je vliegt van spel naar spel. Met tussenlandingen, op houten platformen, hoog boven de grond. Je vader, die alles ziet en hoort, beweegt met je mee. Zorg dat hij telkens naast je staat. Zijn armen gespreid. Zijn handen zullen je dragen als het moet. Zijn mond, met die snor die prikt, zal je een kusje geven. Zolang hij er is, gaat alles goed. Zolang hij er is, is alles goed. Voor elk hoofdstuk of elk blok dat een bepaalde tijd aangeeft, heeft Philippe van die herinneringen die eigenlijk juist heel mooi zijn geplaatst. En ook naar deze herinnering vroeg ik in mijn eigen interview van waarom hij dat heeft gedaan. En dat was eigenlijk om, ja, die paar momenten waarvan hij zei, die zijn eigenlijk op één hand te tellen, te noemen, omdat dat past bij de werkelijkheid. En tegelijkertijd, doordat hij juist dit noemt als iets moois, valt op hoe verschrikkelijk al die andere gebeurtenissen zijn. Is het contrast te groot? Juist. Ja. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen. Oh. Wat andere gasten heb achtergelaten. Ja. Dit is van Diewertje Heuvelings. Ik droom van morgen. Een plaat van Mustafa Alkoert. Die wil ik. Ik weet niet wat de rest is. Voor iemand die niet goed kan dromen. En Alkoert. Ja, is wel heel mooi, ja. Ja. En dit is een damesbloesje. Ah, dat pas ik sowieso. Daniela Hoogheems. Nee. Ik geef deze plaat aan jou. Prachtig. Dan geef ik jou het boek van Philippe Huff. Dankjewel. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. Wow. Jij zegt, dat moet het nummer zijn van Sam Adriaan en Mark Eliaou Kul. Ja, Kul. Kul betekent as. En hij zingt eigenlijk dat een plek in zijn hart, een liefde die hem in vuur en vlam bracht, is nu weg. En nu verast eigenlijk een deel van zijn hart. En hij speelt dus met het idee dat wel zegt van tijd hield alle wonden. Eigenlijk zingt hij dat het dus niet gebeurt. Het wordt slechts as. Een lied dat ik pas onlangs ontdekte, maar een van de, ik vind het prachtig. Heb je genoeg liefde op dit moment in je leven? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik wens je nog heel veel dromen toe. Dank je wel. En dank voor dit gesprek, Michel. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn, Hizir Cengiz. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MichaBlok. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor, aynı değil umudun rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbindeki samanla. Yana yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki samanla. Yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki samanla. Samanla yana yana yana yana yana. Müzik NPO Radio 1. 2 uur.